صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر میں نہ ڈال, جھڑکیاں کھائے کہاں صدقہ تیرا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیری سرکار لاتا ہے رضا اس کو شفیع, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, بیٹا تیرا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. کہ اس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے, کس کی آمد, کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے, ہر طرف پھول مہکتے ہیں بہار آئی ہے, ہر طرف پھول مہکتے ہیں بہار آئی ہے, کس کی آن اترا کیا جو مدینے سے ہوا آئی ہے, اترا جو مدینے محبوب یقیناً کہیں لہرائی ہے، زلف محبوب یقیناً کہیں لہرائی ہے، کس کی آمد دل جو مجھے دیدار محمد کی تمنا ہے، آنکھ دیدار محمد کی تمنا ہے، اس کی آمد آئینہ حسین دو عالم کا ہے، نیر جس نظر میں رخ محبوب کی زیبائی ہے، جس نظر میں رخ محبوب کی زیبائی ہے، کس کی آمد